de Barcelona, a la sella Electro por antonomàcia. I està en el segon recopilatori d'este sello i també el van editar, però és més complicat, a un EP que van tenir una tirada especial de 600 còpies, especial coleccionistes i dit jockey d'estos. I el tema suena tal que així i és, pues eso, és canalla, una, és una remescla d'Alec Stark, no? Ah, exacte, sí. Bueno, el grande que salió d'este sello, que va, sí, va fitxar després, em sembla, per International, per DJ Gigolo, i per la Gigolo, va fitxar, va fer algunes coses per aquesta gent. En Gigolo, i bueno, fue el que más tuvo más proyección ha tenido. Però el tema és... El tema és gordo. El tema és gordo. El posem. Citizen, I love my Xerox. Dissenyado para bailar. Molt maco, molt maco. Sí, sí. I sin más dilación, després d'aquest bonic tema de Citizen, posarem un tema de Bonsada, hem fet. Que qui són Bonsada, hem fet? Doncs és el senyor Mark Smith amb els Mouse on Mars, aquest duo alemany. Han fet una dupla